A te vedo salvo per la luce, a te vedo salvo per la luce. като огън непокорен, като въглен скрит, като притихнал залив, като свиреп порой, като песен ураган и като нежен бриз, като зима ледна, като юзки зной. Той е моята силна обич, нея не играй, тя на никого и нищо няма да прости. Ще ти стигне, ако лъжеш, на света на край. Ще те стигне, ще те стигне, ще ти отмъсти. Ах, отива си те и виж ти се. Моя че ме любиш, колкото са капки в морето. Ах, небето е безкрайно, а морето черно е незнайно. Ти не каза, че ме любиш, колкото подсказва ми сърце. Thank you. Kaže s men da ti je tržno, daže strašno ili prosto da je pusto. Мога не една и две горчиви чаши и слагам сутрин на закуска. Може в тишината или в грамофона нещо важно, нещо да се скъса и от други грижи важни и законни. За поправка вече да е късно. За това ме няма, няма да ме има, или просто през деня ти тихо ще минава. Някоя без име, както аз сънувам, непознатия. Thank you.

се сътворе. Поискаш ли от мене да ти идеш? От моя вид ще бъдеш изгорен. За това да нося гряд, при мене ще останеш пак.